To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 21 stycznia. Tim, minęła piąta. Trójkowy budzik. Na nowszą nutę Carlosa Santana tam słychać właśnie w tym nagraniu. To tak jeszcze w nawiązaniu do tego, o czym wczoraj mówiliśmy, jeśli chodzi o to wysokie ciśnienie, 1043 hektopaskale. No nie wiem, czy można przywyknąć do takich warunków atmosferycznych. Synoptycy mówili niekorzystne warunki biometeo, właśnie spowodowane wysokim ciśnieniem. Do północy ciśnienie miało się utrzymywać, po północy miało zacząć spadać. Wczoraj po południu przez cały czas informowaliśmy wysokie ciśnienie także za oknem na Myśliwieckiej 1042-1043 hektopaskale. Jak to teraz? 4 minuty po godzinie 5. Sprawdzamy. Na północy i na wschodzie pochmurno, na Mazowszu, Lubelszczyźnie oraz na Podkarpaciu deszcz ze śniegiem i sam śnieg, w pozostałych regionach ranek pogodny. No i teraz od minus 10 stopni w Kotlinach Karpackich, koło minus 1 stopnia w centrum, plus 3 nad morzem. A dziś na południu kraju uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W dzień na północy i wschodzie będzie padał deszcz, miejscami w Bieszczadach także śnieg. No i od minus 1 stopnia na Pogórzu, plus 3 w centrum, najwyższa temperatura dziś nad samym morzem do plus 6 stopni. No i co? No i po północy miało spadać ciśnienie. No i spada. A z czego? Z tych wczorajszych popołudniowych 1043 hektopaskali, teraz 1038. No to nie wiem, czy akurat tak kawa jakoś specjalnie z samego rana. My proponujemy okolicznościową piosenkę. 5 po 5.

Jak Tomek na przykład wśród kangurów. Kto czytał? Ręka do góry albo Na czarnym lądzie. Wspominamy Alfreda Szklarskiego, pisarza, autora powieści i opowiadań, także książek przygodowych dla młodzieży. Urodził się 108 lat temu, Szklarski zmarł w 1992. To na początek dzisiejszego kalendarza. Po części także muzycznego, w których to swoich ulubionych bohaterów z dzieciństwa w treści zamieścił zespół Hurt. 12 minut po godzinie 5. Sygnał od Państwa. Bardzo pięknie dziękujemy za mądrości ludowe, między innymi od pani Mirosławy, o tym, że mama i tata wiedzą dużo, ale babcia wie wszystko. W dniu babci właśnie wszystkiego dobrego. Sygnał z dalekich krajów, między innymi z nad Zatoki Perskiej od pana Tomka. Alkobar też jest z nami przed godziną 6 rano, 18 stopni. No ale spokojnie, spokojnie, temperatura dobije do 22 stopni. No i także przypomnienie, bo to bliziutko pana Tomka, że w piątek zakończył się Dakar w Arabii, ale się działo. No i obaj weterani nie zawiedli. Carlos Sainz, no i przede wszystkim Rafał Sonik. Bardzo pięknie dziękujemy. Właściwie można by powiedzieć z pierwszej ręki informacji od pana Tomka, co tam się działo za oknem. To naprawdę fantastyczna, osobliwa sytuacja. Od pana Darka z Bolesławca. Mamy taką konkurencję. Lubimy, nie lubimy, zimno, nie zimno, upały i tak dalej. Dziś pan Darek. Ale co ciśnienie, no co to zrobiło? Bo ja nic nie odczułem, pisze pan Darek. Wysokie, źle, średnie, niedobrze, niskie, bardzo źle. To jakie ma być? No nie dogodzi, żeby było dobrze. No, minus jeden. I co? Doczekał się pan utęsknionego zimna. Minus jeden. Zresztą fraszka i graszka. Co to za zima, kochany panie. 13 minut po godzinie 5. Rozgrzewające wspomnienia z pewnością spędzonych wiele godzin przed telewizorem. Stanley Savalasem. Amerykański aktor i producent filmowy. Urodził się w 1922 roku. Dziś obchodził go urodzinę. Pamiętamy, że zmarł i będziemy go wspominać jutro w rocznicę śmierci, bo zmarł 22 stycznia 1994. Ale pamiętamy, choć sławę przyniosła mu rola detektywa Kojaka w serialu telewizyjnym pod tym samym tytułem. Grał w kilku innych, także w Parszywej dwunastce czy Złocie dla zuchwałych. Także śpiewał. Black cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do, start missing you. Some broken hearts never mend. Some men

Koszycze klawo, damulki naprzód, te panowie w tył, no te, no co, no nie pchaj się. I był go cymbał dwa razy w oko, jeszcze szufladką i zmiana dam. W tym wielkim tłoku ktoś felkę z boku i felka guza ma na oku, a bronka krzyczy: policja, to mój specjał i fajno jest. Od każdej belki lecą butelki, felek przyciska się do helki, a helka krzyczy: policja i bułgowryja i fajno jest. Jedyny oryginalny i niepowtarzany. Stanisław Grzesiuk zmarł 57 lat temu. Teraz prawie 27 minut po godzinie 5. Druga część kalendarza, także tego muzycznego. 135 lat temu urodził się Bertone Wille, włoski konstruktor sterowców. Był podróżnikiem, generałem, wykładowcą na Uniwersytecie w Neapolu. W 1926 roku sterowcem własnej produkcji konstrukcji Norge przeleciał ze Spitsbergenu nad biegunem północnym. Zmarł w 1978 roku. W 1898 uruchomiono pierwszą linię tramwaju elektrycznego, a było to w Legnicy. Pojazdy kursujące na poszczególnych liniach były oznaczone kolorowymi tarczami. To było między 1898 a 1940 rokiem. Cała trasa liczyła łącznie blisko 10 km. W 1968 roku tory zostały rozebrane, a komunikacja tramwajowa w Legnicy zlikwidowana. W 1901 roku urodził się Janusz Meissner, pilot wojskowy, oficer RAF-u, także pisarz. Napisał wiele popularnych powieści i opowiadań o tematyce lotniczej i marynistycznej. 70 lat temu zmarł George Orwell, brytyjski powieściopisarz, publicysta i krytyk literacki, a 4 lata temu zmarł Bogusław Kaczyński, dziennikarz, publicysta, krytyk muzyczny, popularyzator opery, operetki oraz muzyki klasycznej. Był teoretykiem muzyki, twórcą telewizyjnym, animatorem kultury, prezenterem i autorem programów w Telewizji Polskiej. A w muzycznym kalendarzu wspominamy jeszcze jednego wielkiego, osobliwego, nie wprost muzycznie, ale telewizyjnie. Był jednym z najpowszechniej rozpoznawalnych angielskich komików. Urodził się 96 lat temu, zmarł w 1992 roku. Benny Hill. Tak, tak, wspomnienie telewizyjne. Zdaje się, że pierwszych talerzy, chyba to był jakiś początek lat 90., a może jeszcze końcówka 80. No tak czy inaczej, przypomina się Jacques Sax. 96 lat temu urodził się Benny Hill, zmarł w 1992. Punkt 5.30. Sprawdzamy, co już tam w pogodzie. A dzieje się wiele i wiele się wydarzyło, bo wczoraj przez cały dzień dominowały niekorzystne warunki biometeo, choć wielu z nas nie odczuwało jakoś specjalnie wysokiego ciśnienia. No ale tak czy inaczej, wczoraj za oknem na Myśliwieckiej wieczorem było 1043 hektopaskale. Sprawdzę zaraz, ile tam ciśnienie na naszym barometrze za oknem na Myśliwieckiej. Na razie rano na południu kraju uważajmy na mgły osadzające szaci, ograniczające widzialność do 400 metrów. Z zachodu napływa ciepłe powietrze polarno-morskie. Na północy i północnym wschodzie miejscami popada deszcz. No a w dzień dziś od plus 1 stopnia na Podhalu, około 4 w centrum. Najwyższa temperatura na Pomorzu Wschodnim i na Dolnym Śląsku do plus 6 stopni. Do północy miało utrzymywać się wysokie ciśnienie, po północy solidny spadek, tak zapowiadali synoptycy. Patrzyliśmy pół godziny temu, godzinę było 1038, a teraz niech to wyjrzy na ten barom z oknami na Myśliwieckiej, tutaj ciemno jeszcze, ale rzeczywiście spadek. 1037. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A my wracamy do muzycznego kalendarza i wspominamy, oczywiście zachowując w pamięci Wiesława Gole, był perkusistą grającym m.in. z zespołami Mech, oddział zamknięty. My wspominamy jego udział w Lady Punk, bo brał udział w nagraniu płyty Tacy Sami. Wiesław Gola zmarł 5 lat temu. Planety była zimnej, tak to długo trwa, że nie... Kącikowe kalendarium muzyczne. Freddy, Abel Del Neger, brytyjski artysta, muzyk, założyciel Massive Attack, kończy 54 lata. Oczywiście z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Za 18 minut szósta. To jak zwykle o tej porze w budziku przed szóstą. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Muzyka country i Korneliusz Pacuda. The Oliver Sisters mieszkały sobie w Kalifornii. Grały na gitarach, podśpiewywały, śpiewały w chórkach, jeśli zostały zaproszone przez jakiś folkowy albo kantrowy zespół nagrywający akurat, gdzie potrzeba było właśnie takich pięknych damskich głosów, bardzo dobrze zgranych, bo przecież siostry. I one zamieniły się w Sweethearts of the Rodeo, czyli ślicznotki z rodeo. Nazwa zespołu wzięta z tytułu fantastycznej płyty zespołu The Byrds, Sweetheart of the Rodeo. No i to kieruje nas w stronę muzyki bardziej folkowej i na przykład Boba Dylana. The Byrds śpiewali Dylana. Mr. Tambourine Man to przecież wielki przebój zespołu The Byrds i jeden z pierwszych Dylana. A tutaj piosenka country Dylana nagrana przez niego w latach 60. w Nashville, a teraz w wykonaniu damskim. One More Night. Jeszcze jedna noc. Oliver Sisters, czyli Sweethearts of the Rodeo. One wróciły niestety do nazwy The Oliver Sisters, dlatego że Janice Gill rozeszła się z Vince'em Gillem. Poznała go, gdy on miał 19 lat. Po kilku miesiącach się pobrali. Kirsten Arnold także ze swoim mężem rozstała się, mimo tego, że postanowiły obydwie dziewczyny zaatakować Nashville. To jednak prywatnie nie za bardzo się udało. Ale kiedyś Janice Gill była bardzo znaną piosenkarką. pisała piosenki nawet z Donem Szlicem. When the morning comes, czyli kiedy nadchodzi poranek. To będzie piosenka, którą wykona duet Sweethearts of the Rodeo ze znakomitymi muzykami. Nagranie dla Sugar Hill Records, 1996 rok. Well, I went to bed with tears again tonight. Something in my heart says this ain't right. I'm tired of singing the same old blues. I'm tired of thinking, what's the use? I'm gonna find a place where I can run when the morning comes. For far too long I've lived for someone else. Well, it's time I started living for myself. Hey, after all that I've been through, there ain't nothing I can't do. I'm gonna find my own place in the sun when the morning comes. I'll just wait until they see me in the light. I'm making plans to lay some tracks, and I ain't ever looking back. There will be a new song to be sung when the morning comes. Korneliusz Pacuda i jego ukochana muzyka country. Oczywiście jutro w budziku przed godziną 6:00. Już teraz zapraszamy. No a przed nami wtorek, 21 dzień stycznia. Słońce obudzi się po 7:30, zajdzie po 16:00, a już w audycji popołudniowej. Dzień potrwa nieco ponad etatowe 8 godzin, prawie 8,5, a dziś imieniny Agnieszki, Jarosława i Sobiesława. To wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia imieninowe, ale nie tylko, bo także pamiętamy, że dziś i o tym w porannym zapraszamy, będziemy mówić Dzień Babci. Składamy najlepsze życzenia i z pieśnią na ustach. Wszystkiego dobrego. Nie wiem, co mam robić, kiedy chodzę po ulicach, gdy widzę chłopaków jakby w damskich spódnicach opalone, wydepilowane, wygłodzone. Co mam myśleć, czy to oni, czy to jednak one? Gdzie te silne uściski, a nie lepkie śledziki?